ามถึงการปฏิบัติของญาติโยมเราทั้งหลายซึ่งได้ทำมาไม่แน่ใจแล้วหรือยังการทำกรรมฐานนี้ทำอย่างนี้อาการมีความแน่ในใจแล้วหรือยังเพราะว่าอาจารย์ที่สอนกรรมฐานนี้ทุกวันมากมีทั้งพระสงฆ์ด้วยมีทั้งฆราวาสหลายคนเป็นอาจารย์กรรมฐานดังนั้นว่าญาติโยมอย่าลังเลสงสัยในการกระทำเนี่ยจึงได้ถามอย่างนั้นถ้าเรื่องของพุทธศาสนาคำสอนของพระที่เราปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรอื่นจะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วถ้าเราเข้าใจให้ชัดเจนจะทำจิตใจเราให้สงบได้เป็นมั่นคงการทำจิตให้สงบเรียกว่าการทำสมาธิหรือเรียกว่าการทำกรรมฐานจิตของเรานี้มันเป็นสิ่งที่สับกรอบมากดูที่เราทำกันมาเห็นไหมล่ะบางวันนั่งพับเดียวก็สงบแล้วบางวันนั่งยังไงมันก็ไม่สงบมันดิ้นออกมาอยู่กันได้บางวันก็สบายบางวันมันก็ไม่สบายนี่มันคือแสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็นอย่างนี้ได้ให้เข้าใจว่ามรรคแปดประการนั้นมันรวมอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาไม่ได้รวมอยู่ที่อื่นเมื่อเรารวมเข้ามาแล้วมันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเช่นเราทำปัจจุบันนี้ก็คือเราทำมรรคให้เกิดขึ้นนั่นเองไม่ใช่อื่นใครนะวิธีการนั่งท่านให้ดับตาไม่ให้มองเห็นสิ่งต่างๆก็เพราะว่าท่านจะให้ดูจิตของเรานั่นเองมองดูจิตของเราเมื่อหากว่าเราดับตาเข้าไปเนี่ยมันจะกลับเข้ามาข้างในมันจะมีความรู้หลายๆอย่างเกิดขึ้นมาในที่นั่นนี่ก็เป็นวิธีอันหนึ่งที่จะเป็นวิธีที่ให้เกิดปัญญาคือสมาธิเมื่อเรานั่งดับตาให้ยกความรู้ขึ้นเฉพาะลมหายใจอารมณ์หายใจเป็นประธานอย่าฝันน้อมความรู้สึกตามลมหายใจนะเราจึงจะรู้ว่าสติมันจะมารวมอยู่ตรงนี้ไอ้ความรู้มันจะมารวมอยู่ตรงนี้ความรู้สึกมันจะมารวมอยู่ตรงนี้อะไรเมื่อมรรคนี่มันสมัครใจกันเมื่อไรเราจะได้มองเห็นว่าลมเราเป็นอย่างนี้ความรู้สึกเราเป็นอย่างนี้ไอ้จิตเราเป็นอย่างนี้อารมณ์เราเป็นอย่างนี้เราจะรู้จักที่รวมของสมาธิรวมแห่งมรรคสามัคคีในที่อันเดียวกันเมื่อเราทำสมาธิกำหนดจิตกับลมนึกในใจว่าที่นี่เรานั่งอยู่คนเดียวรอบๆข้างมันนี่ไม่มีใครไม่มีอะไรทั้งนั้นเนี่ยทำความรู้สึกอย่างนี้เรานั่งอยู่คนเดียวให้กำหนดอย่างนี้จนกว่าจิตของเรามันวางข้างนอกหมดรู้ลมบอกอย่างเดียวเท่านั้นมันวางข้างนอกอย่ามีความนึกหมายคนนี้นั่งอยู่ตรงโน้นคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้อะไรวุ่นวายเลยมันจะเข้ามาเราอย่างมันออกเสียว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่มีแต่เราคนเดียวนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าทำสัญญาอย่างนี้ให้มันหมดจนกว่าที่ไม่มีความสงสัยในรอบข้างนั้นเราก็กำหนดลมเข้าออกอย่างเดียวเราปล่อยลมไม่เป็นธรรมชาติปล่อยลมออกเข้าให้เป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับลมให้มันยาวอย่าบังคับลมให้มันสั้นอย่าไปบังคับลมให้มันแรงอย่าไปบังคับลมมันไม่แรงปล่อยสภาพมันให้มันพอดีแล้วก็นั่งดูลมหายใจนี่ต่อเมื่อมันปล่อยอารมณ์ข้างนอกเสียงรถยนต์ก็ไม่รำคาญเสียงอะไรก็ไม่รำคาญไม่รำคาญสักอย่างนึงข้างนอกจะเป็นรูปเป็นเสียงไม่รำคาญทั้งนั้นน่ะเพราะว่ามันไม่รักแล้วมันมารวมในที่ลมหายใจแล้วถ้าจิต ของเราวุ่นวายทุกสิ่งต่างๆมันไม่ยอมรวมเข้ามาก็ต้องสูดลมเข้าให้มากจนกว่าไม่มีที่จิตแล้วปล่อยลมออกให้มากที่สุดจนกว่ามันหมดในท้องเราถ้าสามครั้งจะตั้งหรือความรู้ใหม่รวมอีกต่อไปเราตั้งขึ้นใหม่ทักหนึ่งมันก็สงบไปเป็นธรรมดาของมันสงบไปอีกสักพักหนึ่งอีกแต่มันก็ไม่สงบอีกอย่างนี้ก็มีวุ่นวายขึ้นมาเมื่อมันเป็นเช่นนั้นขึ้นมาอีกแล้วก็กำหนดจิตใจเราให้ตั้งมั่นเลยครับสูดลมเข้าไปมาที่สุดหายลมออกไปให้หมดในท้องเราแล้วก็สูดลมเข้ามาให้มากที่สุดพักหนึ่งแล้วก็ตั้งใหม่อีกกำหนดลมนั่นต่อไปแล้วก็กลับมาตั้งสติกับลมหายใจออกเข้าทำความรู้สึกต่อไปอีกอย่างนี้นะในเมื่อเป็นเช่นนี้หลายครั้งได้ทำนานมันจะวางข้างนอกมันจะไม่มีอะไรอารมณ์ข้างนอกก็จะส่งเข้ามาไม่ถึงเมื่อส่งเข้ามาไม่ถึงเราก็เห็นจิตของเราจิตคือความรู้สึกหนึ่งเรื่องอารมณ์หนึ่งเรื่องอารมณ์อยู่ที่ปลายจมูกเรานี่สติตั้งมั่นดูลมเข้าออกสบายต่อไปอีกลมนี่ถ้าจิตสงบแต่ลมนี่มันหยาบแล้วมันจะน้อยก็มามันน้อยก็ไปน้อยก็ไปทุกทีนะมันน้อยก็ไปอารมณ์มันละเอียดอารมณ์ละเอียดมันจะน้อยไปร่างกายเราก็เบาจิตเราก็เบาขึ้นมันก็วางอารมณ์ข้างนอกดูข้างในต่อไปต่อนั้นไปความรู้ข้างนอกมันจะรวมเข้าข้างในเมื่อรวมเข้าข้างในแล้วความรู้สึกอยู่ในที่มันรวมกันเมื่อลมหายใจนั้นมันจะเห็นลมชัดเห็นลมออกลมเข้าชัดแล้วมันจะมีสติชัดแต่จะเห็นอารมณ์ชัดชัดขึ้นทุกอย่างในตรงนั้นมันจะเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาโดยอาการมันรวมกันอยู่นี่เรียกว่ามรรคสามัคคีเมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีอาการที่วุ่นวายในจิตใจของเรามันก็รวมลงเป็นหนึ่งเรียกว่าสมาธิเมื่อเรามองในที่อันเดียวคือลมหายใจเข้าออกนั้นมันจะมีความรู้สึกเห็นชัดหนึ่งลมเพราะว่าเรามีสติอยู่เสมอจะเห็นลมชัดเห็นลมชัดเห็นสติมันมีสติชัดขึ้นมาและมีความรู้สึกชัดขึ้นมาหลายอย่างเห็นจิตอยู่ในที่นั่นรวมเป็นอันเดียวกันเช่นนี้มีความรู้สึกเข้าข้างในไม่ส่งออกไปข้างนอกข้างนอกไปค่ายมันหมดไม่มีใครไปทำงานอะไรอยู่ข้างในบ้านรวมเป็นก้อนสบายที่ความรู้สึกนั้นวางจากข้างนอกบางทีมันก็มีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจนานไปดูลมหายใจก็ไปยิ่งขึ้นกว่าที่มันละเอียดก็ไปยิ่งแล้วความรู้สึกนั้นมันจะหมดไปหมดไปจากลมหายใจก็ได้ลมหายใจเนี่ยหมดไปจากลมหายใจก็ได้ถ้ามีความรู้สึกอันหนึ่งขึ้นอีกมาลมหายใจมันจะหายไปคือมันละเอียดจนเกินไปนะลมบางทีลมนั่งเฉยๆเนี่ยลมไม่มีแต่ว่ามันมีอยู่เหมือนว่ามันไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าจิตตัวเนี้ยมันละเอียดมากที่สุดมันมีความรู้เฉพาะของมันนี่เหลือความรู้อันเดียวถึงลมมันหายไปแล้วนะไอ้ความรู้ที่ว่าลมมันหายไปก็ตั้งอยู่จะเอาอะไรเป็นอารมณ์อีกต่อไปนั้นเอาความรู้นี่แหละเป็นอารมณ์ต่อไปอีกอารมณ์ที่ว่าลมไม่มีลมไม่มีอยู่อย่างนี้เสมอนี่แหละความรู้อันหนึ่งตั้งเป็นมาอีกในจุดนี้บางคนชอบจะมีความสงสัยขึ้นมาก็ได้เพราะตรงนี้มันจะเกิดตรงนี้ขึ้นมาก็ได้เสียงก็มีก็ได้รูปก็มีได้มันมีทุกอย่างสิ่งที่เราคาดไปถึงมันเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้เมื่อหากวันนี้เกิดขึ้นมาตรงนี้บางคนมันก็มีบางคนก็ไม่มีทีนี้ท่านจึงตั้งใจให้ดีตั้งสติให้มาก บางคนก็เห็นว่าลมหายใจไม่มีแล้วตกใจตกใจเพราะธรรมดามันลมมันมีอยู่เมื่อเรามาปราบปวดที่มาลมไม่มีแล้วก็ตกใจว่าลมไม่มีกลัวว่าเราจะตายก็ได้อย่างนี้ตรงนี้ก็ให้ตั้งความรู้สึกขึ้นมาอันนี้มันเป็นอย่างนี้ของมันเราจะดูอะไรดูลมไม่มีนั่นอีกต่อไปเป็นความรู้นี่ท่านจัดว่าเป็นสมาธิอันแน่แน่วที่สุดของสมาธิแน่มีอารมณ์เดียวแน่นอนไม่หวั่นไหวเมื่อสมาธิถึงจุดนี้ที่มีความแตกต่างสารพัดอย่างที่จะมันรู้ในจิตของเราบางทีก็ร่างกายในบางทีมันเบาที่สุดเมื่อมันเบาที่สุดบางทีก็ไม่มีร่างกายค่ายนั่งอยู่อาการเนี่ยเบาทั้งหมดมองนึกอยู่ที่ไหนไม่มีนะอยู่กลางอากาศอย่างนี้ถึงแม้อาที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็เปล่าทั้งนั้นอันนี้มันเป็นของแปลกอันนี้อันนี้ก็ให้เข้าใจว่าอันนี้เลยเป็นอะไรเราทำความรู้สึกอย่างนั้นไว้ให้มั่นคงเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเพราะว่าไม่มีอารมณ์อะไรมาเสียดแทงอยู่ไปเท่าไรก็ได้ไม่มีรู้สึกเวทนาเจ็บปวดอะไรอยู่อย่างนี้การทำสมาธิมาถึงที่นี่เราจะออกจากสมาธิก็ได้ไม่ออกก็ได้ออกจากสมาธินี่ก็เลยออกสบายออกอย่างสบายไม่ออกเพราะว่าขี้เกียจไม่ออกเพราะว่าเหนื่อยออกเพราะว่าสมควรแล้วก็ออกมาถอยออกมาอยู่สบายออกมาสบายไม่มีอะไรนี่เรียกว่าสมาธิที่สมควรมามันเสร็จสบายถ้าเรามีสมาธิอย่างนี้อย่างนั่งวันนี้มันเข้าสมาธิจะมีสัก30นาทีหรือชั่วโมงจิตใจของเราจะมีความเยือกเย็นไปตั้งหลายวันเมื่อจิตเยือกเย็นหลายวันนั้นจิตเราสะอาดเห็นอะไรจะรับพิจารณาทั้งนั้นอันนี้มันเป็นเบื้องแรกของมันต่อไปนี่เรียกว่าผลเกิดจากสมาธิสมาธินี่มีหน้าที่ทำให้สงบสมาธินี่ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งศีลนี่ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งปัญญานี่ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งอาการที่เรากำหนดในที่นั้นน่ะมันจะเป็นวงกลมอย่างนี้ตามที่ปรากฏในใจของเรามันจะมีศีลอยู่ตรงนี้มีสมาธิตรงนี้มีปัญญาตรงนี้เมื่อจิตเราสงบแล้วมันจะมีการทั้งวอนทั้งรวมเข้าด้วยปัญญาด้วยกำลังสมาธิเมื่อทั้งรวมเข้าละเอียดเข้านะมันจะเป็นกำลังนะมันจะเป็นทำกำลังช่วยศีลให้บริสุทธิ์ขึ้นมามากมากเมื่อศีลบริสุทธิ์ขึ้นมามากมากแล้วมันก็ช่วยสมาธิเกิดขึ้นมากดีขึ้นมากเมื่อสมาธิเป็นแล้วจะช่วยปัญญามันจะช่วยกันอย่างนี้เป็นไมโครดซึ่งกันในการต่อไปรอบอย่างนี้จนกว่าว่ามรรคคือศีลสมาธิปัญญานี่รวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วนะทำงานสม่ำเสมอกันแล้วนะเป็นต้นจะต้องรักษากำลังอย่างนี้อันนี้เป็นกำลังที่จะเกิดวิปัสสนาคือปัญญาถึงแม้ว่ามันจะสงบหรือไม่สงบก็จะมีกำลังแล้วไม่สงบจะมีเป็นยึดมั่นมันเลยสงบควรเป็นยึดมั่นมันเลยเช่นนี้เราจะได้ปล่อยภาระอันนี้ใจเรามันจะเบาจะได้อารมณ์ที่ดีก็เรียกว่าสบายใจอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็เรียกว่าสบายใจมีความสงบอยู่อย่างนั้นมีอีกอันหนึ่งวันนี้บอกว่าเราหยุดทำกรรมฐานแล้ววันนี้เราหยุดทำกรรมฐานแล้วจิตที่ไม่ฉลาดก็วางเลยไม่มีความรู้สึกนึกคิดในการงานของเราไอ้ความจริงนั้นเมื่อเราจะออกจากสมาธิเราก็รู้แก่ของเราออกมาแล้ววางเป็นปกติไว้ให้มีความรู้สึกมีสติติดต่อกันเสมอไม่ใช่ว่าเราจะทำความสงบเพียงว่าเรานั่งสมาธิเพราะว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นเราเดินอยู่แล้วก็ทำใจเราให้มั่นให้มีอารมณ์มั่นเสมอมีสติสัมปชัญญะอยู่ไปเสมอออกจากที่นั่งนี่แล้วหูเราได้ยินเสียงกายเห็นรูปเราเดินไปนั่งรถไปก็ตามเถอะให้รู้สึกว่าอะไรที่มันชอบไม่ชอบใจเกิดขึ้นมาเป็นอารมณ์ก็มีความรู้สึกว่านี้มันไม่แน่อันนี้ในเที่ยงตลอดเวลาอย่างนั้นจิตสงบเช่นนี้ แล้วเราจะต้องเอาจิตอันนี้พิจารณาลงเช่นว่าให้รูปร่างกายทั้งหมดนี้ก็ต้องพิจารณาถ้าพิจารณาเมื่อใดก็ได้เรานั่งสมาธิก็ได้เราอยู่บ้านก็ได้เราทำงานอยู่ก็ได้อะไรอะไรเราก็ได้เรานั่งพิจารณาอยู่ตรงนี้ไม่เห็นต้นไม้ใบไม้ที่มันร่วงลงมาอย่างนี้เราเดินไปก็เห็นใบไม้มันร่วงลงมาอย่างนี้อันนี้มันก็ไม่ได้มันอันนี้นะเหมือนกับเราเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเมื่อมันแก่มาแล้วมันร่วงไปใบไม้ของมันกันเล่าของมันกันอย่างนั้นไอ้คนโน้นก็เป็นอย่างนี้คนนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะนี่เรียกว่ายกขึ้นสู่วิปัสสนาจะมีการพิจารณาอยู่อย่างนี้เรื่อยไปถึงการยืนการเดินการนั่งการนอนนี่สติติดต่อกันเรื่อยสม่ำเสมอนี่เรียกว่าการฝึกกรรมฐานที่ถูกต้องเราต้องสะกดรอยติดตามอยู่เสมอที่เราทำกันอยู่วันนี้วันนี้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยมาทำสมาธิกันนั่งชั่วโมงหนึ่งเราก็หยุดกันใจก็ได้หยุดใช่ไหมพิจารณาอะไรเลยอย่างนี้ไม่ได้หยุดการหยุดการกระทำนี้หยุดในพิธีกรรมเฉยๆให้ความรู้สึกติดต่อกันเสมอได้ด้วยอาตมาเคยให้ความเห็นบ่อยว่าเหมือนหยดน้ำเหมือนหยดน้ำเราทำให้ติดต่อกันเหมือนหยดน้ำเพราะว่าเรามีสติไม่สม่ำเสมอการบางทีเราไม่ได้ทำเนี่ยการกระทำนั้นไม่ใช่อย่างอื่นทำจิตทำไม่ใช่ร่างกายที่ทำจิตเป็นคนทำจิตเป็นผู้ปฏิบัติถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นไม่ต้องไปนั่งสมาธิเราจิตแล้วก็รู้สมาธิจิตเป็นคนทำการปฏิบัตินี้ให้เราเห็นในจิตของเราเช่นนั้นว่าเห็นเช่นนั้นจะตามความรู้ในจิตของเราไว้สม่ำเสมอแม้เราจะยืนจะตามจะเดินจะนั่งจะนอนก็ได้ความรู้สึกก็มันมีอยู่อย่างนั้นเหมือนน้ำที่มันเป็นหยดหยดอย่างเงี้ยมันในจิตต่อกันถ้าเราทำสติให้มันติดต่อกันเช่นนั้นมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นน้ำที่มันติดต่อกันติดต่อกันมันจะเป็นสายน้ำตลอดเวลามีสติอยู่ทุกเมื่อมีอารมณ์สม่ำเสมออยู่ทุกเมื่อความผิดเกิดขึ้นมารู้ทุกเมื่อถูกเกิดขึ้นมารู้ทุกเมื่อความสงบเกิดขึ้นมารู้ทุกเมื่อวุ่นวายเกิดทุกอย่างเรียกว่ามีสติอยู่สังวรอยู่สังรวมอยู่สม่ำเสมอนี่อย่าอยู่ที่ไหนก็ดีว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้ถ้าทำจิตอย่างนี้อย่างการทำภาวนานั้นเร็วเร็วมากดีมากเกิดเร็วอย่าไปติดกันอย่างนั้นมากเดี๋ยวนี้มีนะไปทำวิปัสสนากรรมฐานกันเข้า3วันก็มี7วันก็มีไม่ต้องพูดกันไม่ต้องอะไรกันเนี่ย10วันก็มี15วันก็มีแล้วก็ออกมานะเราออกมาแล้วก็เรียกว่าเราได้ไปทำวิปัสสนาแล้วดีแล้วออกมาก็ไปเต้นรำทำเพลงกันสนุกสนานเนี่ยหมดแล้วเนี่ยทำอย่างนี้มันจะมีอะไรเล่ามันก็ไม่มีอะไรซะแล้วไปทำความชั่วต่างๆทำจิตเราแต่เขากระเทือนเสียหายหมดแล้วปีหน้ามาอีกไปทำกรรมฐานเจ็ดวันสิบห้าวันเดือนหนึ่งก็เสร็จแล้วก็ออกไปแล้วไปเต้นรำอีกแล้วไปร้องเพลงอีกแล้วไปกินเหล้าอีกแล้วอย่างนี้มันไม่ใช่การปฏิบัติเป็นปฏิปทานะเนี่ยเป็นปฏิปทานะแค่นั้นเราต้องพยายามละเห็นโทษมันนะเห็นโทษในการดื่มสุราเห็นโทษในการเข้าบาร์เห็นโทษในการทำทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงออกได้จึงถอนตัวมาได้ความสงบนั้นจึงจะมีไม่มีโทษแต่ความสงบจึงจะมีนะอันนี้เรียกว่าเราทำที่ถูกต้องที่เราทำอีกเจ็ดวันเข้าไปสามวันไม่ต้องพูดอะไรกันนะไม่พูดเจ็ดวันมาพูดอยู่ตั้งเจ็ดเดือนมาล้อมอยู่ตั้งเจ็ดเดือนไม่พูดเจ็ดวันเท่านั้นมันจะพุ่งกันไงล่ะนี่ขอเอกายกายิกาเราทั้งหลายท่านผู้รู้ทั้งหลายให้เข้าใจอย่างนี้พยายามทำให้มันติดต่อกันเห็นโทษในสิ่งนั้นเนี่ยมันติดต่อกันเสมอเรื่อยๆแต่นั้นเนี่ยกิเลสมันก็จะหมดได้อย่างนั้นแต่เจ็ดวันไม่พูดเลยไม่เล่นเลย อีก 4-5 เดือนเล่นดิ้นถึงนั้นไม่สันบอลสันผมก็หมดเลยไม่มีเหลือขนาดเราไอ้หาเงินน่ะหาเงินวันนี้ได้3ปอนด์จะมาซื้อกินหมด5ปอนด์วันนี้จะมีเงินที่ไหนก็หมดเท่านั้นอันนี้คือมันสั่งกันนั้นอันนี้เตือนนะขอโทษเลยนะขอโทษด้วยนะฮะต้องพูดไปยังท่านอาจารย์มาพูดเนี่ยไอ้ที่เห็นผิดเนี่ยมันต้องเห็นในชัดเจนมันจึงเลิกมันได้ที่เรามาทำกันนี่ก็จะมาทำเพื่อจะมาเห็นแต่ทางความผิดอยู่ต่อไปทางความผิดทำไมทางความผิดมันเดือดร้อนมันไม่ดีมันไม่สงบอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าทำ7วันไม่พูดกันเนี่ยจะเล่นกันเดือน2เดือนกันเล่นกันเท่านั้นไม่จะถึง7วันมันจะคุ้มอะไรมาไหนนี่ก็ทำไปอย่างนั้นแหละนี่กรรมฐานหลายแห่งเคยเป็นอย่างนี้แต่ต้องมีชีวิตของเราให้มีความสงบระงับด้วยจิตต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นไม่ว่าจะกรรมฐานนะไม่ว่าจะกรรมฐานมันจะหายไปต้นไม้แล้วก็เอามาปลูกลงวันนี้ได้3วันถอนออกมาไปปลูกตรงนั้นอีกปลูกตรงนั้นได้3วันถอนอีกไปปลูกตรงนั้นนี่ตายเลยไม่ได้กินนะต้นไม้ก็ตายกรรมฐานก็หมดเหมือนกันอย่างนั้นเข้าใจเลยนะอย่างนั้นนะไปพิจารณานะกลับไปเนี่ยเอาต้นไม้ไปปลูกก็ได้ปลูกตรงนี้ในสามวันถอนออกไปปลูกตรงนั้นในสามวันถอนอีกปลูกนั้นไม่ได้กินมันตายหมดอย่างนี้เหรอเนี่ยกรรมฐานก็เหมือนกันไอ้นั่งกรรมฐานเจ็ดวันออกมาเล่นอยู่เจ็ดเดือนปล่อยจิตไปทำสุขภพมั้งเรื่องการเก็บบันสมาทำกรรมฐานในทุกเรื่องการเลือกอีกมันก็ต้นไม้เนี่ยตายหมดไม่มีเหลือกรรมฐานไม่เกิดนะต้นไม้ก็ไม่เกิดปลูกนี่สามวันถอนไปปลูกตรงนั้นปลูกตรงนั้นสามวันถอนไปปลูกตรงนี้ตายไม่มีเหลือเลยไม่มาไม่รู้นะนี่ว่ามีต้นไม้เมืองนี้ต้นไม้เมืองไทยแลนด์ตายให้หมดไม่มีเหลือการทำงานกรรมฐานก็นั่งกันนี่เราไปทำสักเจ็ดวันมาปล่อยให้มันไปเล่นความสกปรกอยู่เจ็ดเดือนเนี่ยมันเต็มทีซะแล้วก็คิดได้อีกไปเข้ากรรมฐานอีกเถอะไปมาเข้ากรรมฐานดีไม่พูดทำอะไรแอบข้อแผลมันจะหายออกไปอีกแล้วไปเล่นอีก6เดือน7เดือนแล้วก็กลับมาอีกแกเนี่ยจะมาหลักทำในผลเนี่ยต้องดูนะกลับไปนี่เอาต้นไม้ไปปลูกก็ได้ปลูกตรงนี้สัก3วันมันที่ติไปถอนไปปลูกตรงนั้นอาตมาเห็นมันตายต้องลองดูก็ได้นะสนใจไหมนะอาตมาไม่ค่อยอยากจะมาเทศน์เทศน์แต่มันอดไม่ได้มันสงสารโยมโยมทำผิดอยู่แล้วก็ไม่บอกไม่ได้ใจมันสงสารคนใจไปบอกโยมบางทีคนบางคนก็ไม่สบายใจนึกว่าไปว่าให้เขาไอ้ความเป็นจริงไม่ว่าหรอกไอ้ที่ไหนมันผิดก็ช่วยให้รู้จักแน่แต่คนบางคนคิดว่าบ้าให้เราแล้วบ้าให้เราแล้วนี่ไม่ได้อย่างนั้นเราจะมาถึงนานมาเทศทีหนึ่งนะเทศทุกวันแต่โยมจะเดือดร้อนมั้งนะไม่ใช่โดยโยมเดือดร้อนกิเลสมันเดือดร้อนดังนั้นเนี่ย โปรดแสวงบุญทั้งหลายที่มารวมกันแล้วเพื่อจะได้ฟังธรรมต่อไปให้ฟังธรรมอยู่ในความสงบการฟังธรรมในความสงบนั้นคือทำจิตให้เป็นหนึ่งหรือเรารับความสัมผัสถูกต้องแล้วก็ปล่อยไปในเรื่องทำจิตให้สงบการฟังธรรมนี้ก็เป็นประโยชน์มากส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมดังนั้นการฟังธรรมะท่านจึงให้ตั้งกายตั้งใจให้มั่นคงเป็นสมาธิในครั้งพุทธกาลนั้นฟังธรรมให้เป็นสมาธิเพื่อรู้ธรรมะบางท่านสาวกบางองค์ได้ตรัสรู้ธรรมะในอาสนะที่นั่งนั้นก็มีอยู่มากสถานที่นี้เป็นที่สมควรที่จะทำแห่งกรรมฐานที่มีมากที่อาตมาที่มาพักอยู่นี้คืน2คืนมาแล้วนั้นรู้ว่าสถานที่นี้เป็นที่สำคัญมากสถานที่ข้างนอกสงบแล้วยังสถานที่ข้างในคือจิตใจของเราเท่านั้น ดังนั้นพวกเราทั้งหลายมานี้ให้ตั้งใจทุกคนถึงแม้ว่ามันจะสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เป็นเรื่องของธรรมดาเพราะว่าเราทำไมจึงได้มารวมทำความสงบอยู่ที่นี่อย่างนี้เราต้องรู้จักเพราะจิตใจของเรายังไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ให้มีความสงบจึงมาหาทำความสงบต่อคือยังไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันทำความทุกข์ให้เราอะไรมันทำความสงสัยให้เราอยู่เหตุเราที่จะต้องมาทำความสงบระงับในที่นี้เพราะว่าจิตใจไม่สบายจิตใจไม่สงบจิตใจไม่ระงับวุ่นวายสงสัยจึงมาณที่นี้วิจารณ์วันนี้จึงตั้งใจฟังธรรมะการฟังธรรมะของอาตมานั้นให้ตั้งใจให้ดีอาตมานี่ก็ชอบพูดแรงหน่อยชอบพูดรุนแรงหน่อยเพราะนิสัยเป็นอย่างนี้แต่จะพูดรุนแรงไปอย่างไรก็ตามเถอะอาตมาก็ยังมีความเมตตาอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาอยู่นั่นเองการพูดบางสิ่งบางอย่างนั้นขออภัยด้วยทุกๆคนเพราะประเพณีเมืองไทยกับชาวตะวันตกนี้มันไม่คล้ายกันนั้นคนในอย่างบางทีมันอาจจะไม่ค่อยสบายใจก็ได้พูดรุนแรงมันก็ดีนะมันตื่นเต้นอย่างนั้นมันหลับเฉยมันไม่รู้อะไรมันนอนใจอยู่นั้นมันนิ่งอยู่มันไม่รู้ขึ้นมาทางจิตใจนะการปฏิบัตินี้ก็มีหลายอย่างแต่มันก็มีอย่างเดียวเป็นว่าการปลูกต้นไม้ที่ได้รับผลนั้นบางทีก็ได้กินเร็วๆคือเอาทาบกินมันเลยอันนี้ก็เรียกว่ามันไม่ทนทานอีกอย่างหนึ่งการปลูกต้นไม้เอาเมล็ดมันมาเพาะจะปลูกจากเมล็ดมันเลยอันนี้มีความแน่นหนาถาวรดีมากตามความจริงเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาทุกคนตัวอาตมาเองก็เป็นอย่างนี้เมื่อไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรนั้นก็ไปนั่งทำกรรมฐานนั้นลำบากมากจะร้องไห้ทั้งหลายเวลาหลายครั้งเหมือนกันบางอย่างมันคิดสูงไปบางอย่างมันคิดต่ำไปไม่ถึงความพอดีของมันเพราะว่าการปฏิบัติที่สงบนี้ไม่สูงและก็ไม่ต่ำถึงความพอดีแล้วจะมาเห็นญาติโยมทั้งหลายที่นี่มันยุ่งมากคือต่างคนต่างฝึกมาต่างคนต่างมีครูบาอาจารย์หลายเหลือเกินถ้าจะมารวมทำนี่เกิดความสงสัยมากและอาจารย์นั้นต้องทำอย่างนั้นอาจารย์นี้ต้องทำอย่างนี้ครูนั้นต้องทำอย่างนั้นเดี๋ยวมานั่งเทียบกันเลยวุ่นไม่รู้จักว่าจะเอาไงไม่รู้จักเนื้อจักตัวเลยมันเลยวุ่นหลายเกินไปมากเกินไปไม่รู้ว่าจะอะไรให้มันเป็นอย่างนั้นสงสัยตลอดเวลาฉะนั้นพวกเราอย่าคิดมันมากคิดมันรู้จักอย่างนี้ไม่รู้ต้องทำให้จิตเราสงบซะก่อนที่มันรู้ไม่ต้องคิดแต่ความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมาในที่นี่เองมันจึงเป็นปัญญาไอ้คิดนั่นไม่ใช่ปัญญานะไม่ใช่ตัวปัญญาเรื่องคิดมันคิดเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องคิดอะไรยิ่งวุ่นวายฉะนั้นมาถึงที่นี่ก็ต้องพยายามอย่าให้คิดอยู่ในบ้านเราเกิดคิดมากๆแค่ไม่ใช่หรอกมันพ้นจากนี่ไปดูอย่างนั้นคิดมากๆแต่ก็ยิ่งน้ำตามันไหลด้วยละเมอหลงคิดไปไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ปัญญาวิฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านมีปัญญามากต้องมีหยุดคิดอย่างแก้ที่ว่าคุณอยู่คิดนั่งให้สงบให้มีความสงบอาคิดปัญญาไม่เกิดธรรมะไม่เกิดเกิดแต่สังขารปรุงแต่งไปเรื่อยๆไปถ้าสงบแล้วไม่ต้องคิดแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนั้นเมื่อเราคิดอยู่ปัญญาไม่เกิดเมื่อเรามีความสงบแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นมาในความสงบนั้น มีพร้อมทางความคิดมีพร้อมทางปัญญาเป็นครูกันเลยถ้าจิตใจแล้วจะหมดปัญญาไม่มีมีแต่คิดอย่างเดียวกันมันถึงยุ่งเช่นว่านั่งสงบจิตในวันแรกไปบางทีอะไรมากมายวันนี้เราจะทำความจิตอันนี้อย่างนี้ยศเพราะนั้นปล่อยจิตของเรามาให้มันพุ่งไปทางขวาทางซ้ายทางหน้าทางหลังทางบนทางล่างจะทำอะไรจะทำวันนี้จะทำจิตคืออนาปานสตินี้กำหนดศีรษะลงไปแต่ให้ขาปลายเท้าเราต้องเตะปลายเท้าลงมาขึ้นมาหาศีรษะกำหนดศีรษะลงไปดูด้วยสัญญาของเราอันนี้เพื่อให้เกณฑ์เห็นจากร่างกายของเราก่อนเนี่ยตอนนั่งกำหนดบัดนี้ธุระหน้าที่ของเรานั้นก็คือให้ดูลมหายใจออกอย่าไปบังคับให้มันสั้นบังคับให้มันยาวปล่อยตามสบายไม่ให้กดดันมันให้มีความปล่อยวางอยู่ในช่วยลมหายใจออกเสมอตัวอย่างนี้การกระทำนี้ให้เข้าใจว่าการกระทำด้วยการปล่อยวางแต่มีความรู้สึกอยู่ให้มีความรู้สึกอยู่ในการปล่อยวางลมหายใจเข้าสบายไม่กดดันปล่อยตามธรรมชาติสบายให้มันสบายให้คิดว่าสร้างหน้าที่อย่างอื่นเราไม่เนี่ยไอ้ความคิดที่ว่ามันจะนั่งอย่างนี้มันจะเป็นอะไรแล้วมันจะเห็นอะไรอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาพอเราหยุดหยุดนะครับมันจะเป็นมันจะรู้อะไรมันจะเห็นอะไรไหมอย่างนี้ความคิดเช่นนี้มันจะเกิดขึ้นมาในเวลานั้นก็ตามทีมันทุกอย่างเมื่อเรานั่งอยู่นั้นไม่ต้องรับรู้อารมณ์เมื่อมันมาถึงอารมณ์เข้ามาจะทบกระทั่งรู้สึกอะไรโดยเป็นรู้สึกในจิตของเราเป็นปล่อยมันจะดีจะชั่วประชันมันในเวลานั้นไม่ใช่ธุระหน้าที่ของเราจะไปจัดแยงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยมันออกไปเสียก่อนแล้วกำหนดลมเราขึ้นให้มีความรู้สึกตั้งแต่ลมอย่างเดียวเข้าออกกระทั่งมันสบายอย่าให้มันทุกข์เพราะมันสั้นทุกข์เพราะมันยาวอย่าให้มันทุกข์ไปให้มันทุกข์ดูลมหายใจอย่าให้มีความกดดันคืออย่าให้ยึดมั่นคือให้รู้เดี๋ยวให้ปล่อยตามสภาวะของมันแบบนั้นให้ถึงความสงบต่อไปก็มันจะจิตมันก็จะวางลมหายใจเราก็จะเบาไปผลที่สุดลมหายใจมันจะน้อยไปน้อยไปน้อยไปจนกว่ากระทั่งลมปราศจากมันอย่างเดียวในเวลานั้นก่อนจิตมันก็จะเบากายมันก็จะเบาการเหน็ดเหนื่อยเริ่มหมดแล้วมีเหลือความรู้อันเดียวอยู่อย่างนั้นนั่นเองว่าจิตมันเปลี่ยนไปหาความสงบแล้วนี่พูดถึงการกระทำในเวลาเรานั่งสมาธิอย่างเดียวนะนี่พูดตรงนี้ถ้าว่าจิตใจมันวุ่นวายมากก็ตั้งสติขึ้นสืบลมเข้าในมันมากจนมันไม่มีที่เก็บแล้วก็ปล่อยมันให้มันหมดจนกว่าที่มันไม่มีในนี้แล้วก็หายใจเข้ามาอีกสืบถึงมันเต็มแล้วก็ปล่อยไปสามครั้งตั้งจิตหมายมีความสงบขึ้นถ้ามีอารมณ์วุ่นวายก็ให้ทำอย่างนี้ทุกครั้งใจเดิมจึงโกรธก็ตามแต่นั่งสมาธิก็ตามถ้าเดินจึงโกรธมันวุ่นวายมากก็หยุดนิ่งกำหนดในโกรธในที่สงบตั้งใหม่ให้รู้จิตคนจะของแล้วก็เดินต่อไปนั่งสมาธิเหมือนกันอย่างนั้นเดินจึงโกรธเหมือนกันอย่างนั้นมันต่างแค่อิริยาบถนั่งกับอิริยาบถเดินเท่านั้นบางทีจะสงสัยก็มีมากต้องให้มีจิตมีรู้จะไปมีสติจนมันวุ่นวายตรงนั้นอย่างไอ้ความเป็นจริงนะผู้รู้นั่นนะสมมติว่ามันเป็นจิตจ้ะไอ้ความรู้สึกตามผู้รู้นั่นติดตามอยู่ถึงอาการนี้เรียกว่ามีสติสติตามดูจิตจิตเป็นผู้รู้ไอ้ผู้รู้ที่นี่ไอ้อาการที่ตามดูจิตของเรานะอยู่ในลักษณะอันใดก็ให้เรารู้อย่างนั้นอย่าเผลอไปอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องสติกับจิตควบคุมเราทุกการแล้วแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าจิตมันคอยที่สงบแล้วจิตที่มันถูกคุมขังอยู่ในที่สงบ เหมือนกับเรามีไก่ตัวหนึ่งที่เอาโครงมันใส่ไปในโครงนั้นให้มันอยู่ในโครงเดียวไก่ที่อยู่ในโครงนั้นเรียกว่ามันไม่ออกไปจากโครงแต่ว่ามันเดินไปเดินมาได้ในโครงนั้นอาการที่มันเดินไปเดินมานี่ไม่เป็นอะไรเพราะมันเดินไปเดินมาอยู่ในโครงไอ้ความรู้สึกของจิตนั้นที่เรามีสติสงบอยู่นั้นมีความรู้สึกในที่สงบนั้นไม่ใช่เรื่องที่มันให้เราวุ่นวายถึงแม้มันคิดมันรู้สึกก็รู้สึกอยู่ในความสงบอยู่ไม่เป็นอะไรบางคนแต่เมื่อมีความรู้สึกขึ้นต่อมาให้มันเป็นความรู้สึกอะไรอย่างนี้ก็ผิดไปไม่ได้มีความรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ก็ไม่รำคาญไม่มีสงบอยู่อันนี้ไม่เป็นไรตัวที่มันสำคัญก็คือตัวมันออกจากตรงไปเช่นว่าเรามีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนี้ดื่มไปลมหายใจไปเที่ยวในบ้านไปเที่ยวในบ้านในตลาดไปเที่ยวสารพัดอย่างบางทีครึ่งชั่วโมงถึงมาตาไม่รู้เรื่องที่ตัวสำคัญสำคัญที่ตัวนี้ตัวสำคัญมันออกจากตรงไปแล้วมันออกจากความสงบแล้วต้องระวังต้องให้ยึดสติมารู้อะไรพยายามดึงมันมาที่เราดึงมันมานี่ก็คือไม่ใช่ดึงหรอกไอ้ตัวนี้มันไปที่ไหนจุดเปลี่ยนความรู้สึกที่นี่ขนาดนี้ไอ้มันมีที่นี่มันก็มีอยู่ที่นี่มีสติที่นี่อะไรก็มีอยู่ที่นี่แต่สมมติว่าดึงมันมาไม่ใช่ดึงมันมามันจะไปที่ไหนหรอกมันความเปลี่ยนแปลงในจิตตรงนี้ก็ทั้งเห็นว่ามันไปง่วงมันไปความจริงมันไม่ได้ไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงนี้เราก็มีสติที่ขึ้นมาแล้วมันก็มาทันทีเลยมันไม่มาจากอะไรมันรู้สึกอยู่ที่นี่เองให้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้เรื่องจิตจิตเราที่อยู่มีอะไรเป็นเครื่องหมายไหมคือมีความรู้กับรู้จิตต่อไปไม่ได้ขาดรู้ตลอดเวลาในเวลานั้นเรียกว่าจิตของเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่รู้รวมอะไรไปที่ไหนนั้นเรียกว่าขาดถ้าหากว่ารู้อะไรมีรวมแล้วก็มีจิตมีเรามีความรู้สึกสม่ำเสมอนี่มันเรื่องอันนั้นเราอยู่กับเราแล้วอันนี้พูดถึงอาการจิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งที่ต้องมีสติมีสัมปชัญญะสติคือมันระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวอยู่อย่างนี้รู้ตัวกับอะไรกับลมอย่างนี้อยู่ทำช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะปรากฏที่มันแบ่งกันอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าเรารู้ตัวอยู่อย่างนี้เรียกว่ามันจะเป็นคล้ายๆแบบไอ้ที่คนมันยกไม้ยกวัตถุที่มันหนักๆอยู่สองคนเนี่ยมันหนักเทียบเทียบคนไม่ไหวอยู่เนี่ยจะมีคนมีเนี่ยตายอย่างปัญญามองเห็นปัญญาก็พิ้งเข้ามาช่วยเนี่ยอย่างนี้ถ้ามีสติมีสัมปชัญญะรู้อยู่แล้วปัญญาเกิดขึ้นมาตรงนี้ช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญามันช่วยกันอย่างนี้เมื่อมีปัญญาเข้ามาช่วยมันจะรู้จักอารมณ์ที่มันนั่งอาการจิตมันมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาอารมณ์ผ่านประมาณเกิดความรู้สึกมันพาให้เราคิดถึงเพื่อนไม่ใช่ใช่ใช่เลิกเลิกไอ้พวกนี้เราจะไปที่โน้นเลิกไม่เอาแต่นี่เราคิดถึงคนอื่นไม่ใช่เลิกเลิกไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันเท่านั้นไม่เอายังไม่ยุ่งเลยไม่แน่นอนเขาไม่แน่นอนทำสมาธิอย่างนี้มันจะเป็นยังไงไม่แน่ไม่แน่ทำสมาธิอย่างนี้มันจะรู้ยังไม่แน่ไม่แน่อาจารย์ขันสอนมาไม่ต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เลิกเป็นที่รักอาจารย์นั่นไอ้พวกเซียนบอกอย่างนี้อย่างนี้ในสัญญาพูดพูดเลิกเลิกเลิกเลิกหมดทุกอาจารย์อย่ามาควรในที่รักนั้นถ้ามันเลิกหมดแล้วมันจะเหลือแต่เด็กสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะล้วนถ้าว่ามันอ่อนอะไรเป็นต้นมันเกิดความสงสัยขึ้นมาอาจารย์มันสอนให้เรื่องเป็นสติสัมปชัญญะกับปัญญาเท่านั้นปัญญาไม่มีสติที่สุดตรงนี้นะพอไปทำอย่างนี้เรื่อยๆไปจนตลอดเวลานั่นแหละเนี่ยนั่นจะเห็นตัวสติเห็นสัมปชัญญะแล้วก็เห็นปัญญาแล้วก็เห็นตัวสมาธิเห็นได้หมดทุกอย่างเมื่อเราเพ่งเราไปตรงนั้นสติเราก็จะเห็นได้สัมปชัญญะเราจะเห็นได้สมาธิเราจะเห็นได้ปัญญาเห็นครบในที่นั้นเลยไอ้แต่ที่มันจอนมาข้างนอกเรียกว่าอารมณ์นั่นเองเราการไม่มันจะเราจะชอบใจก็ตามแต่ว่าเรื่องไม่แน่ไม่ชอบใจไม่แน่มันจะนิวรณ์นั้น ขณะที่ข้างในตัวมันเปลี่ยนให้เรียกได้สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสมาธิความตั้งใจมั่นปัญญารอบรู้อยู่นั่นนี่ให้เข้าใจอย่างนี้อันนี้คุณการกระทำแล้วจบแค่นี้พอนะอันนี้เครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยที่จะต้องทำอย่างนี้นั้นเราจะต้องมีเป็นผู้จิตใจเผื่อแผ่หัวข้อมาที่เรียกว่าเมตตาธรรมะให้เป็นผู้มีเมตตาเป็นคุณธรรมเช่นว่าเรากำจัดตัวโลภะหรือตัวเห็นแก่ตัวออกทางพระธนการให้ทานการให้ก็คือการคนเราเห็นแก่ตัวแล้วไม่สบายเห็นแก่ตัวแล้วไม่สบายแต่คนชอบจะเห็นแก่ตัวหลายจะไม่รู้สึกจะพอจะรู้ได้ในเวลาไหนรู้ได้ในเวลาเราหิวอาหารมาก็ได้แอปเปิ้ลคนขนาดนี้ลูกขนาดนี้เราจะแบ่งคนจะแบ่งเพื่อนคิดแล้วคิดอีกนะอยากจะให้เพื่อนอยากจะให้แต่ว่าอยากจะเอาลูกเล็กให้จะเอาลูกใหญ่ให้ก็ไม่เสียดายที่คุณคิดยากมากเอาไปเอาไปก็เรียกว่าไม่ให้ลูกเล็กให้เพื่อนลูกน้อยเอาลูกใหญ่นี่ความเห็นแก่ตัวชนิดนี้อันหนึ่งแต่คนมันก็จะเห็นเคยมีเคยมีไหมนี่การทรมานจิตนะมันอยากให้เขาลูกเล็กมันสาดมันทำเอาลูกใหญ่ขึ้นให้แรงก็หายก็ให้แล้วไปเลยสบายนะนี่ก็การทรมานจิตอย่างนี้นี่ต้องบังคับจิตให้มันรู้จักให้มันรักที่เราให้คนอื่นจะรู้ก็สบายหรอกที่เรายังไม่ให้จะให้ลูกไหนน้อยมันจับตัดสินมาให้ลูกใหญ่นี่ก็แก้ใจไปนิดหนึ่งนะเนี่ยไปตกลงให้เขาแล้วเลยมีเดียวทรมานจิตในทางที่ถูกนี่ได้มาจากไหนนี่ได้มาจากอาตมาอยู่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำอย่างนี้เดี๋ยวเราชนะตัวเองถ้าเราทำไม่ได้อย่างนี้เดี๋ยวเราแพ้ตัวเองเห็นแก่ตัวเรื่อยไปชนิดก็เป็นเหตุเหมือนกันมีไหมในใจมีอย่างนั้นไหมนี่อันหนึ่งเป็นใต้เหตุเรียกว่าถ้าเราปล่อยเดี๋ยวเรามีความเห็นแก่ตัวอันนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งเหมือนกันทางพระสงฆ์การให้ทานการให้ความสุขคนอื่นอันนี้เป็นเหตุที่ช่วยให้สำรักความสุขในใจของเราได้แค่ต้องเป็นคนจิตใจอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนั้นอันนี้ประการควรให้มีในใจของเรานะไม่ใช่บางคนจะเห็นว่ายังไงก็เบียดเบียนตัวเองไม่ใช่เบียดเบียนตัวเบียดเบียนกิเลสต่างหากนะทำให้ตัวมันดีขึ้นมาให้จิตมันหายไปบางคนจะก็ยังนั่งก็เบียดเบียนตัวที่เบียดเบียนเจ้าของเนี่ยไม่ใช่นั่นเบียดเบียนกิเลสกิเลสที่มันแมวได้จิตตามใจมันก็ยิบมาด้วยกิเลสยิบด้านหนึ่งมันปวดนะไปต้องให้อาหารนะเถอะทำให้กิเลสกลัวเราใจทำให้เรากลัวกิเลสนี่พูดให้เห็นในธรรมในปัจจุบันในใจของเราอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นในใจของเราเป็นอย่างนี้พูดตรงนี้ต้องรู้ได้ทุกคนเห็นทุกคนไม่ใช่อยู่ตำราลึกๆในตัวเองเนี่ยมันมากพิจารณาเรื่องนี้ก็เห็นที่อาตมาพูดให้เห็นทุกคนเพราะมันมีในใจทุกคนมันมีจิตทุกคนเลยนะถ้ารู้มันได้อย่างนี้ก็รู้จักมันก็มีจิตทุกคนอย่างนี้นี่เราต้องการในเรื่องจิตไว้ในรู้จักจิตอย่าไปมาเพื่อนเราอย่างนี้อันนี้เป็นที่ยังไงบางเกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนี้จะดูแลธรรมะนั้นให้เกิดขึ้นเหมือนพ่อแม่พูดไม่น้อยนะพูดมากนะมากหนึ่งก็ให้เมตตาสัตว์มนุษย์ทั้งหมดมาให้เบียดเบียนตลอดถึงการฆ่าสองก็เรียกว่าให้มีความสุขสัตว์อย่าไปข้ามจิตของกันและกันพูดง่ายๆคือไม่ให้ขโมยของกันนั่นเองจริงที่สามตัวกามเองคือให้รู้จักประมาณ ยังนั่งอยู่ในคารวาสแต่ต้องมีครอบครัวมีพ่อบ้านแม่บ้านเจ้าท่านรู้จักประมาณปฏิบัติธรรมะแล้วให้รู้จักพ่อบ้านของเรารู้จักแม่บ้านของเราเท่านั้นให้รู้จักประมาณอย่าทำให้เกินประมาณให้รู้จักประมาณให้มีขอบเขตแต่โดยมากคนอยากไม่มีขอบเขตใช่ไหมนะบางทีก็มีพ่อบ้านคนเดียวก็ไม่พอมีสองบางทีมีแม่บ้านคนเดียวก็ไม่พอมีสามด้วยอย่างนี้อาจจะมาว่าคนเดียวก็กินไม่หมดแล้วมีพ่อบ้านคนเดียวก็ไม่หมดแบบนี้แม่บ้านคนเดียวก็ไม่หมดแล้วเราจะมีสองคนสามคนมันเรื่องสกปรกทั้งนั้นเนี่ยอย่างนี้ต้องพยายามชำระพยายามชำระให้มันรู้จักประมาณให้ความรู้จักประมาณนี้มันบริสุทธิ์ดีที่มันรู้จักประมาณนี้มันไม่มีขอบเขตถึงไม่อาหารอร่อยอร่อยอย่างนี้อย่าไปนึกถึงความอร่อยอร่อยมันมากให้รู้จักท้องของเราให้รู้จักประมาณถ้าเรากินให้มากลำบากเนี่ยอย่างนี้ให้รู้จักประมาณความรู้จักประมาณนี่ดีมากที่สุดอันนี้ให้มีแม่บ้านคนเดียวก็พอแล้วมีพ่อบ้านคนเดียวก็พอแล้วมีสองมีสามเป็นขอบเขตแล้วบุญบาตรดูก็ได้อย่างนี้ให้ความซื่อสัตย์สุจริตนี้ก็เป็นเครื่องกำจัดกิเลสเราทุกคนตัดเป็นคนดูมีซื่อสัตย์เป็นคนที่ไม่ดื่มสุราน้ำเมาอย่างนี้มันก็รู้จักประมาณแต่เลิกมันจะดีมันเมาในครอบในครัวเราเกิดมากแล้วเมาลูกเมาหลานเมาทรัพย์สมบัติหลายอย่างมันก็พอแล้วยิ่งเราเล่ามากินกระปี่มันก็เบื่อเท่านั้นแหละฉะนั้นอันนี้บริษัทเราทั้งหลายไปดูตัวเราเองถ้าหากเรามันมากใครมีมากก็อย่าเป็นคอยกันเขาเป็นความรักเดี๋ยวพอก็เลยนะพูดถึงความดีนะอยากจะให้ดีอยากจะให้รู้จักมันต้องรู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เรามาทุกวันนี้มันอะไรมันปวดดำอยู่เพราะอะไรการกระทำเรานั้นมันปวดดำของเราทำดีมันก็ได้ดีทำชั่วมันก็ได้ชั่วอันนี้เป็นเหตุอันนี้ขอฝากเองขอโทษเลยนะตัวเดียวนี่ไม่อยากจะพูดแต่พระพุทธเจ้าบอกให้พูดI don't want to say anything, but the Buddha told me to. ฐานี้เป็นเครื่องอุปกรณ์หนึ่งที่ให้เราปฏิบัติถูกนะทีนี้เมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วมีความรักกันซึ่งตัดจะมีความสุขความรักร้อนในนี้แล้วก็เมื่อตรงเรียบร้อยไม่มีแล้วก็เรียกว่าไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างมีความสุขแสดงตัดขาดนี่คืออยู่ในมุมสวรรค์แล้วสบายกินก็สบายนอนก็สบายสบายเรียกว่าสุขสุขเกิดจากสิ่งที่การกระทำมาแล้วก็ทำอย่างนี้เป็นเหตุแห่งนี้เกิดขึ้นมารักความชั่วเช่นนี้เป็นกฎอันหนึ่งเพื่อความดีนี้เกิดขึ้นมาที่ถ้าเราชำระจิตอย่างนี้ความชั่วนี้ไปความสุขเกิดขึ้นมาที่เกิดเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุขนี้ที่นี่ยังประโยชน์แค่นี้นะคนเราจะมีความสุขเราชอบเกิดเรื่องแบบนี้ชอบเกิดไม่อยากไปที่ไหนชอบติดสุขขึ้นนั่นแหละไม่อยากจะไปที่ไหนแล้วชอบสุขมันเป็นสัจธรรมเมืองสวรรค์ถ้าพูดตามปกติอินทานเป็นเมืองสวรรค์ผู้ชายก็เป็นเทวบุตรผู้หญิงก็เป็นเทวดาสบายไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างนี้อันนี้ท่านควรพิจารณาที่นี่ว่าอันนี้เมืองสวรรค์อย่าไปรื้อมันพิจารณาอีกให้พิจารณาทั่วของความสุขอีกให้ความสุขนี่มันไม่แน่นอนเหมือนกันมีความสุขแล้วเมื่อไรในความสุขจะเลิกจากเราเป็นของในแน่นั่นกันเมื่อความสุขเกิดเลิกจากเราความทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็ร้องไห้ทุกอย่างแน่นางเทวดาให้เราทุกอย่าง ที่เราจะร้องไห้เป็นทุกข์แล้วท่านจะได้พิจารณาโทษของมันโทษของความสุขมีอยู่แต่ในเวลาที่มันมีสุขนี้ไม่รู้จักมันมืดประการหนึ่งมีความสุขความสุขจริงๆไม่เห็นทุกข์เลยที่แห่งความสุขนี้ก็ยังไม่ใช่เหมือนกันเป็นกิเลสอันหนึ่งเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่คนทั้งหลายชอบกันทุกคนชอบมีความสุขนี่ที่เราไปชอบมันเองแหละเมื่อหาเวลามันที่ไม่ชอบมันจะทุกข์เกิดขึ้นมาอันนี้ท่านที่ได้พิจารณาทับไปทิ้งว่าสุขนี้มันก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ยังโทษของความสุขเมื่อมันเปลี่ยนขึ้นมาแล้วมันมีทุกข์เกิดขึ้นนี่คือของไม่แน่เหมือนกันอย่าไปหมายมั่นมันอันนี้เยี่ยมอ่ะอันนี้นอกจากนี้มีความสุขที่นั่นความสุขอีกที่หนึ่งจะลอยเฉยอย่างนั้นถ้าเห็นเช่นนี้ก็เห็นความสุขนั้นเป็นเรื่องไม่แน่นอนเมื่อเห็นของไม่แน่นอนเช่นนั้นเราก็ต้องไม่เข้าไปจับอย่างเต็มที่เราไม่ยึดอย่างเต็มที่มันจะยึดมันโดยหวังไม่จะยึดไม่หวังอย่างนี้เห็นความสุขอย่างนี้เป็นคนละครึ่งแค่ครึ่งหนึ่งเป็นส่วนดีครึ่งหนึ่งเป็นส่วนชั่วถ้าเรารู้จักประมาณในความสุขนี้เราจะเห็นโทษมันเหมือนกันให้พิจารณาอย่างนี้นี่สุขกับพิจารณาสุขเป็นหนึ่งเป็นสัจธรรมแล้วเห็นโทษของความสุขอีกอันนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ประพฤติปฏิบัติไม่เห็นขาดอันนี้ก็ยังว่าอันนี้เนี่ยถ้ามันกระชาแล้วก็จิตใจก็ประกอบเบื่ออะไรเบื่อรูปก็เป็นอย่างนั้นเสียงก็เป็นอย่างนั้นกลิ่นก็เป็นอย่างนั้นรสก็เป็นอย่างนั้นความรักก็เป็นความนั้นความเกลียดก็เป็นอย่างนั้นเบื่อไม่อยากไปยึดมั่นไม่อยากไปยึดมั่นหรือมั่นแล้วปล่อยจากอุปทานนั้นมาอยู่ในตรงนี้ให้สบายมองดูเฉยๆไม่ต้องไปยึดมั่นหรือมั่นนั่นก็คือความสงบต้องการปฏิบัติในฉะนั้นวันนี้การโยมของการรู้จักที่จะเป็นงานก็ให้อะไรเลยนะวันนี้พูดมากก็เลยแหละวันนี้นะพูดมากเพราะว่ารักดูธรรมะ